Loma yaba, jani luoba. La wanti ba yerlere. Nane eti suwaka ki ya tiyandi ti tuwa mbiyari ke uti yon ngambilin ya duwa tupo bi. Kalam, timba ya benden kwe ke par kyan len ti tuwa mbiyari. Tiba galere ke go ya ye ti tuwa mbiyari ni. Yiban ke timba ya benden batisi Jesu Kristi ni kuli. Ni tiye okumi ni kerden batisi. La wane tinden batisi ye ni. Biden tan ke pinti leno okumi ni. Ke nani te ba utien pierre parun den ten ke Christ fi bitin ko sig mama te moko ba yeleni lim ya panli yene mom wani ti ya taleno o kuminni te ko ba taleno o fima bitin ko sigin moko te bani ke ben jwani te ta paru len Christ li da pon pon po ka upe ke te banan pierre ti tuon biar ndier yari kango frile ba ke tin da go tieti tuon biar yombi kelma yuan pokur fari lenti tuon biar ya tie ker dan kwelen kristi te dane kete ba ye ko folono moko te ban ka kristi den fi tun kup sig yeni o kango pe me kuma na go pia bari o yapo wan den kwe ya kuma o den kwe ye ma ka par lenti tuon biar hal ya yonu kurpo ama mwala won go ye ko fo yeni o ye ko fo utien po yimoko ya nuaman yi yura ka ye pe ka par lenti tuon biar kena yeke fo utien po Jesu Kristini. Lan ya po indago tuwambani keti tuwambiari ya die yigba nandi ya ramba kwe. Yinda tuwambani ki ya tiendi yigba nandi bombu waka biarla. Yindago teni ti tuwambiari ndiri yigba nambuoli. Keti tuwambiari ntaki ya tiendi mi biarma. Amba yin teni utienu yi yula nani ya abimfibitin kubisiga kiko yeke fo yen. Yen ya pun mane yigba nambuoli utienu ki ya tiendi yari ntiri. Ti tuwambiari kango ya die yi. Kama utien bar mam ko go die yi ama o ngambli ndie yi la wani te bayer lere mora ko utien bar mam ko go die ti ama o ngamlen di die ti to go ba tien ti tuon biar bi kalam yi ban ka yinten yo yi yula nane yombi yene ke tuo kan ho mam kuri yiti o yombi ka ya tieti tuon biare yaramba yuan ka tuan me kuma bi utien tuoma yama mba yuan ki chuan yipo di momo saari. Tin ya tuan man utienu, ken ma baka yiden kwa tieti tuan biyari yombi, yiden tuan lempa yen leke mwari banden bang yi ya bang ma. Lan wan yiden fabi lenti tuan biyari yombi di, ki tuan miter ma ya yombi. Mare nane bini saalbi mar mama ken ma yen tiyana tarong po. Ke yin frika gbari. Nan yinan kwa puni yigba nan buoli ke yi tuati chandi len mi biyar mi yombi ke ba tiyenti tuon biyar mama. Mwada yin ya puni man yigba nan buoli yin ya tiye mi teg mi yombi ke yin frika pundi mi gar ngama otiyon po. Yin den tiyenti tuon biyar yombi ya yonu mi teg ma ke den diye yi. Mwada yi jye yi fe len yin den tiyenti ya la la yonu. Yin den ba be nyuar la bon po. La bon ba juar mi kuma. Amma mwara ka yi faabi len ti tuon biyar yombi ti ki tuwa utien yombi, yin baari ya lientie mi gar ngama. Kel kuli ba tuwan ya miyan kan gben. Kel ma ti tuon biyar pampani tiye mi kuma. Amma utien ngambil pabu ti ya miyan kan gbeni ti diro Jesu Kristini.